Trzeci Polskiego Radia. Orlando, is everything is not as it's old. But the more I grow, the less I know. ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. I'm learning to fly Trzeci Polskiego Radia. Beautiful day. Polskiego Radia. program Trzeci Polskiego Radia. Przeszłego roku

Dzieli, a